राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2054 11 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अंतकरण की शुद्ध बिना के परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ये मेरा तात्पर्य नहीं रहा। कोई कहे कि आंख से क्यों नहीं दिखता, कैसे कान खराब है इस वजह नहीं दिखता। कोई पूछे इसको दिखता क्यों नहीं है कि कान खराब है इस वजह नहीं दिखता। ठीक लागू पड़ती बात है, कान खराब है तो सुनी जाए कब देगी दिखे कब नहीं। तो इस बात मना कर तुमने ये नहीं कहा तो अंधन कैसा ही उड़ा दू सो तो ज्यादा ये बिल्कुल नहीं कहना। हमारा कहना है कि कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती है। क्या आप समझ नहीं आओ तो राम राम करो, क्यों आप तो पढ़ो। कल ही मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा हुए तो वो आदमी बात करो, अब जिस आपने पढ़ाई करी हुई ये बिल्कुल नहीं करा। हमारा कहना है कि कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती है। क्या आप समझ नहीं आओ तो राम राम करो, क्यों आप तो पढ़ो। कल ही मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा हुआ तो वो आदमी बात करो, अब जिस आपने पढ़ाई करी हुई देखता क्यों नहीं कि कान खराब है। ठीक है, कान खराब इस बार दिखता नहीं इसको। ठीक बात है, ऐसी बात है। मानो कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती हो तब तो कह सकते हैं कि कर्ण अशुद्ध होने से नहीं दिखता परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कर्ण साथी है ही नहीं परमात्मा प्राप्ति। आंख कान शुद्धि क्या करता है क्या कि ठीक क्यों नहीं दिखता कि कान खराब है इस बात नहीं दिखता। तो कान खराब है तो सुनी जगह कमती दिखा कमती कैसे। अगर समझ में नहीं है तो फिर राम राम करो ठीक रहेगा। कल ही मैंने कहा कोई पढ़िया दिखा हुआ तो बात ही करे, अंतकरण कैसा ही हो रहा है कैसा ही हो जाए। अरे भाई अंतकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या दिखता है वो आंखों से दिखता है कान से दिखता है। आंख से दिखता क्यों नहीं कि कान खराब है इस वजह नहीं दिखता। क्या ठीक है वो भाई ठीक तरह समझे, जो समझना चाहे वो ठीक तरह प्रश्न करे। कहते हैं कान ठीक होने से दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर। हाँ, कहीं अंदर कैसा ही बड़ा देश कितना ही वो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मेरा कहना है ही नहीं है, मेरा कहना तो ये है दिखता कम है। क्यों कम दिखता है कि कान खराब है। लागू पड़ेगी बात है। इसलिए कर्तागण का संबंध नहीं है। कारण है क्रिया की सिद्धि में हेतु है, तत्व ज्ञान में कैसे हेतु हो जाएगा? जी भाई शंका बोलो भाई, बोल तो बता कोई। मानो कर्ण के द्वारा कोई काम होता हो तो कर्ण अंतःकरण खराब होने से उसे प्राप्ति नहीं होती, कर्ण वह पहुंचता ही नहीं। तो इसका मेरा तो ये नहीं कि कर्ण कैसा ही और आगदेश कितना ही हो परमात्मा को प्राप्ति हो जाती, ये बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ कान कैसा ही हो आंख से दिख जाएगा, आंख ठीक होनी चाहिए। अब समझ में आई तो पूछ लो भाई। मानो परमात्मा की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती है, करते तो भी नहीं रहता, कर्ण कैसे रहेगा वहां? जो कार्य हम सोचते है इस वास्ते है, कोई विचार मत दो, नाम लो भगवान का, नाम का जप करो, रात में पड़ जाओ पीछे, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी शंका करो फिर बोल दो, फिर बोल देना, कोई बात आभार नहीं हो फिर बोल देना, फिर लिख देना ऊर्जा लिख देना। मेरा तात्पर्य ये है कि कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा तत्व तो खुद को होती है। कारक कोई काम नहीं करता, कारक कारक तो क्रिया सिद्धि में हेतु होता है, परमात्मा क्रियाशील पदार्थ है, अतीत है, क्रियाशील पदार्थों से अतीत होने के बाद वो कारक की सिद्धि हो, कारक नहीं है, ये लागू नहीं पड़ता। अभी शंका जो बोलो, शंका बोलो बोल दो प्रसंग चला गाड़ी। यदि अंतःकरण अशुद्ध भी रहे तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? भगवान की तो प्राप्ति व्यापक तरह से होती है, उसके बिना रहा न जाए। कोई भी अंतःकरण हो, कर्ण हो, इंद्रिया है, ठीक है कि बेठीक है, बात नहीं है, खुद की व्याकुलता हो, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति खुद को होती है, वो कान नाक आंख को नहीं होती है। खुद की व्याकुलता हो जाए, रह न जाए। नारायण हरि लग्न में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा आशीष जगत प्रीत बहुपात, ये सुहात ही नहीं तो प्राप्त हो जाएगी। विषय भोग नहीं सुहा, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये खुद को होती है प्राप्ति, वो कर्ण को नहीं होती है, कर्ण का वहां पहुंच ही नहीं है। अब देखता नहीं तो देखते में कान पहुंचेगा क्या? अंतकरण का विषय नहीं है, ये मेरा का तात्पर्य। अंतकरण शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, शुद्धि बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, अंतकरण शुद्ध होना ही चाहिए, उसका निषेध नहीं करता हूं मैं। आप लोग किसी की शंका हो पूछो भाई। मानो कर्ण का विषय होता है, वहां कर्ण के शुद्धि की आवश्यकता होती है, तो देखने का विषय है वो कान से कैसे देखा जाएगा? कान से शब्द सुना जाएगा, रूप काम से कैसे देखा जाएगा? इस तरह से कर्ण से क्रिया सिद्धि होती है, परमात्मा ने लेन देन नहीं उसमें। इसमें मैं शंका पूछ लो अभी दूध चला हूं प्रश्न और क्या पूछे और दूसरे विषय के बाद तो क्या चला हूं? हमारे कोई बनना ही विषय अरे कैसे जरूर विशेष बात है क्या? आप कई देर से कई कागज दे रहे हैं, विशेष बात है क्या? क्या बात है बोल दीजिए। आप पूछना क्या है? आप पद की क्यों बोलते हैं? आप बोलिए सर, आप बोलिए ना, आप विशेष बात में बोले तो बैठ जाओ। वो मेरे पास आगे काम की बात नहीं थी। देखो भाई, ये जो विषय चलता है उस विषय में बात पूछनी चाहिए। अभी पहले उस विषय को समझो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम आप फरमाओ क्या कर रहे इसी के विषय में थी बात। ये प्राय दची हुई है कि अंतःकरण ठीक हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बोल तो हम सकते नहीं आपके सामने, लेकिन दची हुई बात यही है। तो बात ठीक है, ये आपकी बात बची हुई ठीक है कि अंतःकरण की शुद्धि बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ये बरोबर ठीक बात है। आप कहते हैं अंतःकरण से थोड़ी होती है ये बात, और भी ठीक लगती है, लेकिन वो पूरी गड़े नहीं उतरती है। संस्कार ऐसे बैठे, संस्कार तो बैठे नहीं है, साधारण नहीं है, पढ़े लिखों में बैठी हुआ था। पर उनसे मेरा प्रश्न है, क्या अंतःकरण के द्वारा प्राप्ति होती है? क्या आप इलाजी हुए गांव, आप कौन ठीक नहीं है, ठीक तक क्यों नहीं है, कौन ठीक नहीं है, कठ लागू पड़े, सुनता क्यों नहीं है कि कान ठीक नहीं है, बात ठीक बैठ जाएगी, दिखता क्यों नहीं, आंख ठीक नहीं है, इस बात नहीं दिखता, बात ठीक है। जिसका विषय नहीं है, अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, अंतःकरण की बहुत आवश्यकता है, शुद्धि होनी चाहिए, अंतःकरण शुद्धि बिना से प्रवृत्ति नहीं होगी। परंतु मेरे कहने का विषय है कि आप कर्ण का विषय है क्या परमात्मा, खास बात तो ये है, परमात्मा किसी इंद्रिय का विषय है कि किसी कार्य का विषय है? क्या मंद बुद्धि का भी विषय नहीं है तो कर्ण का विषय कैसे होगा? आप शंका बनाओ, आपने जो शंका शंका करो, मानो कर्क जितने कर्ण है कारक है वो कारक क्रिया की सिद्धि में हेतु है, परमात्मा क्रिया से अतीत है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादि की जो उत्तम क्षर से देव उत्तम हो, अक्षर में भी उत्तम हो, क्रिया से अतीत हो, क्षरम अतीतो हम अक्षरादि की जो उत्तम अक्षर में भी उत्तम हो, तो अक्षर जीवात्मा स्वयं उससे भी उत्तम भगवान, और क्षर से अतीत है, क्षर नाशवान है, परिवर्तनशील है, इंद्रिया से परिवर्तनशील है, अंतकरण भी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील कैसे ज्ञान हो जाएगा? ये बात बहुत बढ़िया है, आप शंका करो खुलेगा। हमारे पास तो महाराज जी जानने के साधन है, वो केवल अंतकरण ही है, चाहे परमात्मा को जाने और चाहे संसार को जाने, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कर्ण को होती है, कर्ता को होती है, तो कर्ता में व्याकुलता चाहिए, वो अंतःकरण की अशुद्धि के बिना होती नहीं, भोगों में व्याकुलता चली जाती है। मैं कहूँ बिल्लु मंगल है जो वेश्य में आसक्त थे, उसे सूरत दूसरी स्त्री में आसक्ति हो गई, भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान तो खुद की व्याकुलता से मिलते हैं। ये जितनी चतुराइया है, जितनी विद्या है, जितना अध्ययन है, ये अंतःकरण की शुद्धि तक पहुंचेगा, अंतःकरण तक पहुंचेगा, और परमात्मा अंतःकरण से अतीत है, उस वास्ते अंतःकरण शुद्ध होना ही चाहिए। परंतु भगवान के दर्शन के लिए इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, खुद की अभिलाषा है, खास चीज हम व्याकुल हो जाए, भगवान के बिना रह ना जाए, प्राण निकल जाएंगे बिना भगवान के, ऐसे भगवान मिल जाएंगे। सूरदास को मिल गए, अब आप ठीक है, सभी कैसे मिल गए, बिल्लू मोलू कैसे मिल गए, सूरदास जी कैसे मिल गए, उसी आप ठीक नहीं थी, तो आप थे वाट कर्ण है, कर्ण कोई से ठीक हो, भले कोई ठीक हो, स्वयं की अतुलता जाने, भगवान मिलते हैं स्वयं को, न कि इंद्रियों को, न कि अंतःकरण को, इसे नहीं मिलते, स्वयं को मिलते हैं। स्वयं की बात समझ में आती नहीं जल्दी, स्वयं क्या है बात समझ नहीं आती। नारायण नारायण नारायण, अब जो ध्यान दो, मेरे बहुत बातें मेरे माता में आती है, परंतु इस बात पर भी विचार आप करते हैं तो मेरी एक तरह से हिम्मत टूटती है। कहाँ बात कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। कल ही मैं कहा था कि बोला बोला आदमी के बोला राम राम के बाजार क्यों क्या चाबटू राजी खुशी है कि भूजान खावा कसम तो मारवाड़ी क्यों तो कोई गाँव हड़ी है कोई दिवाली है उठपटंग बात है ये उठपटंग बात मैं कह रहा हूँ कैसे बैठे बात देखो नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई मेरी तरफ से मैं सरलता से बात कहता हूँ फिर भी शंका हो तो बिल्कुल पूछो। देखो आप अपने मानते मैं हूँ खूब ध्यान देना बात वही कहता हूँ मैं बड़ी सरलता से मेरी दृष्टि से सरलता से कहता हूँ फिर समझ में आता है सर आप अपने मानते हो मैं हूँ इसमें संदेह है क्या इसमें कोई संदेह है मैं हूँ तो जो आप मैं हूँ आप कहते हो वो आप स्वयं उनको परमात्मा प्राप्ति होती है इंद्रिया को अंतःकरण को प्राप्ति नहीं होती है। मैं हूँ खुद जो इंद्रियों का अंतःकरण का बुद्धि का भी मालिक है कोई जानकार तो वह तुझसे बात करे भी इस विषय में कोई कहते बुद्धि से परमात्मा प्राप्ति होगी बुद्धि से प्राप्ति नहीं होती इसका अर्थ नहीं कि बुद्धि अशुद्ध हो ये नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कर्ण जितने हैं उन कर्णों में बुद्धि सबसे तेज है बुद्धि से तेज कोई कर्ण नहीं है जब ध्यान दे बुद्धि से तेज कोई कर्ण नहीं है तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप बुद्धि है बुद्धि आपकी है आप बुद्धि के हो तीन बात आप बुद्धि है तो आपकी बुद्धि है आप बुद्धि के हो हमारी बुद्धि है हमारी बुद्धि है तो हमारी बुद्धि में उस खुद को प्राप्ति होगी बुद्धि को नहीं होगी आप बुद्धि के मालिक हैं तो बुद्धि के प्राप्ति नहीं होगी बुद्धि शुद्ध की आवश्यकता शुद्धि आवश्यकता है जरूर परंतु बुद्धि के द्वारा प्राप्ति नहीं योग बुद्धि पर तस्तुषा इसमें बहुतों ने यही कहा बुद्धि से परे आत्मा है तो आत्मा की कहाँ होती है जहाँ मैं हूँ आप है उस है में जो मैं है उस मैं से रही जो आप है उस प्राप्ति होती है बोध होता है स्वरूप का स्वरूप है बुद्धि नहीं है स्वरूप बुद्धि तो अंतःकरण है जितने कर्ण है उन कर्णों में बुद्धि अंतःकरण अंतःकरण है अंत भीतर का कर्ण यार ये बाह्य कर्ण अंतःकरण में भी सबसे सूक्ष्म है बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म कर्ण कोई नहीं है तो कर्ण है कि बुद्धि क्या करेगी तो बुद्धि से निर्णय होता है तो बुद्धि शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय करेगा नहीं तो प्राप्ति कर नहीं सकता बहुत सागर बुद्धि अव्यवसाय नाम जिसकी अनेक तरह की बुद्धि है वो एक निश्चय कर ही नहीं सकता भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम जो भोग और ईश्वर में आसक्त है भोग भोगने में वृत्ति है संग्रह करने की इच्छा है ऐसे जो लगे हुए हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा उद्देश्य भी स्थिर नहीं बनता उसका तो कैसे होगा तो बुद्धि स्थिर चाहिए ना बुद्धि स्थिर चाहिए बुद्धि स्थिर होती है तीन गुण होने चाहिए बुद्धि में एक तो बुद्धि स्थिर हो मन स्थिर हो मन से विशेष बुद्धि स्थिर होनी चाहिए एक बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए एक तीक्ष्ण होनी चाहिए तीन गुण एक बुद्धि तीक्ष्ण हो एक बुद्धि स्थिर हो एक बुद्धि शुद्ध हो तो शुद्ध होने पर परमात्मा में लगता है ये बात है पर बुद्धि के द्वारा उसको भी नहीं होती प्राप्त मैंने ये बड़ी सरलता से कहा था कि जैसे जैसे एक कमरे में कूड़ा करकट भरा हुआ है तो कूड़ा करकट साफ करने के लिए झाड़ू चाहिए तो झाड़ू से कूड़ा करकट दूर कर दो तो झाड़ू और कूड़ा करके एक जात के हैं, कमरा एक जात का नहीं है, कमरे की जाति दूसरी है। तो झाड़ू के द्वारा कूड़ा करके दूर कर दो वो साफ हो जाएगा। ऐसे बुद्धि के द्वारा संसार की इच्छा कामना भोग इच्छा है इसको दूर कर दो, बुद्धि के द्वारा विचार के द्वारा प्राप्ति हो जाएगी। परंतु बुद्धि अंत में वो बुद्धि भी चल जाएगी, बुद्धि ग्राह्य भी लिखा है गीता में, बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम, परमात्मा को बुद्धि ग्राह्य बताया है। तो बुद्धि ग्राह्य बता रहे बुद्धि से आप परे बताओ, तो बुद्धि ग्राह्य का क्या मतलब है कि बुद्धि जागृत रहेगी, बुद्धि पकड़ नहीं सकेगी। सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी सा परे आत्मसंय योग जुभति ज्ञान दीपी थे, ज्ञान की दीप थी सावधान रहेगी। जैसे अभी जागृत अवस्था में सभी इंद्रियां जागृत है बुद्धि भी जागृत है, ऐसी बुद्धि स्वच्छ जागृत रहनी चाहिए। पर प्राप्ति तो आप खुद को होगा, तो बुद्धि के द्वारा क्या करो, अंतकरण के द्वारा संसार की निवृत्ति करो। तो निवृत्ति में तो कर्ण काम आ सकते हैं, मनुष्य प्राप्ति में कर्ण नहीं काम आएंगे। हम सीढ़ियों के द्वारा ऊपर छत पर जा सकते हैं, सीढ़ियों के द्वारा जा सकते हैं तो सीढ़ी के बिना कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। परंतु छत पर सीढ़ियां हैं क्या, सीढ़ियां पीछे रहेगी, सीढ़ियों से ऊंचा चलने बाद छत आता है। ऐसे सब इंद्रिय ग्रह अंतःकरण सब सब पीछे रहने तो प्राप्ति होती है, और प्राप्ति खुद को होती है। इस वजह खुद अलग है, अंतःकरण अलग है, बहिःकरण और अलग है। इस वास्ते इंद्रियों काम की है शुद्धि है, अंतकरण की शुद्धि काम की है, सब सब काम की है। परंतु पढ़े लिखा के ये जो मन में जची हुई है कि अंतकरण शुद्ध नहीं है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अंतकरण की अशुद्धि उसमें हेतु नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर अशुद्ध हो गए, ये मेरे बिल्कुल नहीं है। अंतकरण शुद्ध होना ही चाहिए, इससे प्रवृत्ति कैसे होगी, इधर रुचि कैसे होगी। पर मेरे कारण तात्पर्य अंतकरण के द्वारा परमात्मा पकड़ नहीं आता, जड़ के द्वारा नहीं होता है, जड़ के त्याग से चेतना की प्राप्ति होती है। सीढ़ियां छोड़ने पर छत आता है, छत में सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियों में सीढ़ियां जरूरत है, पर जरूरत ऊपर जाने के लिए है, छत में सीढ़ियां ही नहीं। इसी बात पर तो शुद्धि की आवश्यकता है, पर अंतकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बड़ी मार्मिक बात है ये, मेरे को तो संतों से मिली है, पढ़ाई करने पर नहीं मिली मेरे को। पढ़ाई मैंने करी है, पढ़ाई में प्रक्रिया मैंने पढ़ ली है, वो मैं पढ़ा भी सकता हूँ पढ़ भी सकता हूँ, परंतु ये जो मार्मिक बातें हैं बहुत सरल सरल बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मैं बता सकता हूँ, परंतु कम से कम आप उसको पकड़ो तो सही। अब इनके अर्थ हुआ गए अंतकरण राग द्वेष कर रही भरे हुआ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अब ये लागू कैसे हो। परमात्मा प्राप्ति के लिए मेरा उद्योग है, फिर प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्त कैसे हो, आजीवन कल्याण कैसे हो, ऐसी मेरी एक धुन है, सुगमता से सुगम जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। क्या ऐसी कई युक्तियां मेरे को मिली भी है या फिर मिल रही है, या बंद नहीं हुई है, मिल रही है, परंतु वो कोई उत्कट अभिलाषा वाला आदमी तो मिले जो इस बात को समझे, लगन हो किसी के भीतर में, बिना लगन कैसे समझेगा। भूख के बिना भोजन नहीं कर सकता, प्यास के बिना जल नहीं पी सकता। इस तरह परमात्मा की प्राप्ति की लगन के बिना बढ़िया से बढ़िया बात बता दो कैसे पकड़ेगा। मूल में चाहिए कि भगवान मिल जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ, कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ये बड़ी जोरदार से चाहिए। ऐसी इच्छा वाले कुछ कमजोर इच्छा हो तो भी उनको लाभ हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे सत्संग किया आपने, तो सत्संग करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु न होते हुए भी अब सत्संग यहाँ पर 2 महीना हुआ, तो 2 महीना सत्संग का असर जरूर पड़ा है। मेरी ये धारणा है कि उनसे जरूर असर पड़ता है और व्यवहार में फर्क पड़ता है। एक भाई की बात बताऊं, उसे लड़की की शादी थी, अपने कन्या का विवाह था। उस विवाह ने एक आदमी ने घी का कनस्तर छुड़ा लिया, और घी का कनस्तर तो काफी बड़ा होता है, 18 शेर 10 शेर होता है, तो 18 शेर का कनस्तर छुड़ा लिया। तो उसकी बड़ी हलचल हुई और बड़ी बड़ी भिड़ा हुई, कैसा आदमी है घी का कनस्तर छुड़ा ले गया। उनकी कई भी बात करता हूँ, खुद की खुद उसने कहा कि मैंने साधक समझनी पड़ी, साधक समझनी पूरी पढ़ी तो बिचारा भी सुराते सुरा, मैं अपने मन को खराब करूं। उसको बुलाया और भोजन कराया, और खुद भाई ने खुद मेरे को कहा साधक संजीवनी पढ़ने से मेरे इतना असर हुआ। तो सत्संग करने से, पुस्तक पढ़ने से असर होता है, ये मैं मानता हूं। ऐसे कई आदमी कहते हैं हमारे यहाँ फर्क पड़ा है, तो ऐसा फर्क पड़ा है, ये पढ़ते पढ़ते परमात्मा में प्राप्ति हो जाइए, हो सकता है, पर इसके पीछे ही पड़ जाता है, वो होता है हरेक काम, संसारी काम भी पीछे लगन पड़े बिना नहीं होता, लगन से होता है। और ये तो सर्वोपरि बात है, इसके बाद में तो कोई काम है ही नहीं, इसके समकक्ष भी कोई नहीं है, न तत् समोस्तिका कुतवन्या बरोबर भी नहीं है, तो दूसरा अधिक कैसे कोई होगा। तो केवल आपकी उत्तमता अभिलाषा, केवल आपकी चाहना, ऐसा आपका कैसा अंतकरण है कैसा नहीं है, आपको नींद नहीं आवे या भूख नहीं लगे, बात नहीं सुहावे, बिना भगवान के मिले नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बात नहीं सुहाती, चैन नहीं पड़ती, कोई कहीं मन लगता नहीं, एकदम कैसे भगवान मिले, कोनी कैसे मिले सामरियो कैसे मिले, आई क्यों लग जाए, आप कैसे ही हो मिल जाएंगे, केवल ये उत्कता जागृत करो, ये केवल इच्छा, केवल जागता, केवल भूख, जैसे भोजन के लिए भूख लगे, जल के लिए प्यास लगे, इस तरह से भीतर में लगे खूब, तो खुद की भूख से परमात्मा मिलते हैं, तो खुद को ही मिलेंगे, अंतर्गण को मिले, असर पड़ेगा शरीर पर, परमात्मा की प्राप्ति होने पर उसकी इंद्रियों में, प्राणों में, शरीर में विलक्षणता आती है, उसे हरेक नहीं समझता, परंतु जो समझदार है तो वो समझते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति खुद की होगी तो आपके सब पर असर पड़ेगा, जैसे राजा है उसकी विजय होने पर राजा लोग सब ठीक होते हैं, पर विजय करते हैं वो आदमी करते हैं, विजय होती राजा की, मरते हैं आदमी, परंतु विजय होते ही राज्य फर्क पड़ जाएगा, एकदम बिल्कुल हो गया दूसरा राज्य, वो राज्य दूसरा हो जाएगा। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति होने पर आपकी इंद्रिया में, आपके शरीर में एक विलक्षणता आवेगी, जिसके दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से विशेष लाभ होता है, तो दिखेगा जरूर। कथा है, सत्संग है, व्याख्यान है, उसमें भी समझदार आदमी को दिखेगा, जैसे कपूर का ढेला होता है, सफेद सफेद कपूर का ढेला इतना, वो लाकर रख दिया जाए तो सुगंधि आती है, कपूर की सुगंधि आती है, तो सुगंधि सबको आती है, पर एक पीनस रोग होता है नाक में, वो सुगंधि का पता नहीं लगता पीनस में, तो पीनस वाले भी भीतर में गंध के परमाणु जाएंगे, पर वो पहचान नहीं सकेगा कि सुगंधि है कि नहीं, पता ही नहीं उसको, नाश का काम नहीं करती, तो उसके भीतर भी सुगंधि के परमाणु जाएंगे, और जानने वाले ये देखे भी सुगंधि आ रही है, काहे कि ये पता नहीं सुगंधि तो है यहाँ, और जगह तो नहीं, यहाँ पर सुगंधि है ऐसा पता लगेगा, पर जानकार ले पर ऐसी सुगंधि है, अनजान के सुगंध नहीं आएगी क्या, और कान नाक ठीक नहीं है उसको भी सुगंधि तो आएगी, मन सुगंधि पहचान नहीं सकेगा, नाश का ठीक नहीं है। इस तरह से जो परमात्मा के तत्व को जानने वाले हैं उन पुरुषों में विलक्षणता होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो भगवान जाने, भगवान की प्राप्ति है, परंतु समझदारियों को पता लगेगा। समझदार देखेंगे यहाँ कुछ बात है। दिल्ली की बात हमने सुनी है, संत थे कीर्तन करने वाले, से क्या नाम है, संत हरि बाबा, अभी थे ना संत, वो अभी नहीं है, अब नहीं है। कीर्तन करते थे जोर से, बड़े सुंदर कहते थे, भगवान की कथा कहते, कीर्तन वृंदावन में थे भाई, वृंदावन सही शांत हुआ हरि बाबा, तो हरि बाबा कीर्तन करते थे ना, तो मैंने एक बात सुनी है, वहां वो सभा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, तो गोविंदगा जी संतों के पास जाया करते, तो उनके पास गए, उनकी बात मैं सुनी, मैं साथ में था नहीं, बात सुनी है, तो गए तो गोविंदगा जी को कहा बोलो, तो शेर जी बोले मैं तो एक वेश बालक हूँ, अब वेश बालक की वेश चाहिए, अब ब्राह्मण कैसे कहते अपने को, मैं तो एक वेश बालक हूँ, इसने कहा, तो हरि बाबा बोले कि आप कौन है पता नहीं, परंतु आपके आते ही सभा फर्क पड़ गया, सभा में फर्क पड़ गया। ये हरि बाबा ने कहा, मैं तो पीछे सुनी बात, तो वो फर्क पड़ेगा वहां, हरेक नहीं समझ सकता, हरेक ऐसा पड़ता नहीं, क्यों नाक ठीक नहीं तो सुगंध नहीं आती, मन फायदा तो होता ही है, सभा में फर्क पड़ गया, सभा में उन्होंने आते ही आने से फर्क पड़ेगा, रंग और तरह हो गया, पर ये रंग हरेक को नहीं दिखता, हरेक को क्या दी है, श्रीमद भगवद गीता लिखा हुआ है, तो अक्षरों वाला समझ सकता है, अक्षर ने ज्ञान ने कैसे समझेगा, और व्याकरण देखने वाला कैसे है, श्रीमद भगवत गीता श्री कह श्रीमद क्या हुआ है, भगवत गीता भगवान क्या है, गीता क्या है, शब्द है, व्याकरण का पूर्जा पूर्जा देखता है उसको, तो जितना पढ़ा हुआ अधिक होगा उतना ही उसको विशेष ठीक समझेगा, यदि पढ़ाई कम है तो गीता बोले गीता है, अब गीता कैसे हुआ, तो व्याकरण कही गई शब्द है, धातु है, शब्द है, गई उसे गीता में कृत हो गया और ईत हो गया और स्त्रीलिंग उपनिषद होने से स्त्रीलिंग हो गया, जब तुझे क्या समझे बात में, तो जितना वो पढ़ा हुआ है उतना ही उस विषय में समझेगा। इसी तरह से पारमार्थिक मार्ग में जितना ही अगाड़ी बढ़ा हुआ है उस पर असर पड़ेगा, बात का असर पड़ेगा, अनजान आदमी बोल रहा है उसमें पंडित से बोलता है अनुभव से बोलता है फर्क पड़ता है, सत्संग करने वालों पर फर्क पड़ता है, इसका बात हगे वो बात वही पंडित कहता है वही संत कहता है एक ही बात, तो एक का असर अलग पड़ता है, हरेक को पता नहीं लगता, सत्संग करने वाले हैं वो उनको पता लगता है, हरेक को पता नहीं लगता, परंतु फर्क पड़ता है, तो ऐसा फर्क तत्व के पुरुष के द्वारा उनमें वायु में फर्क पड़ता है, उनके वचन में फर्क पड़ता है, उसे दर्शन से फर्क पड़ता है, परंतु जानते वो ही दूसरा कैसे जाने, तो ये फर्क तो पड़ता है, परंतु अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है, जैसे राज्य है दूसरे राजा का राज्य होते ही उसमें फर्क पड़ता है, पर काम करना वही है होते हुए भी राज्य में फर्क पड़ता है, ऐसे ही शब्दों की बात सुनी, नारायण नारायण नारायण, एक कहानी याद आ गई, एक राजा थे तो वो छोटी अवस्था थी, तो उस राजा ने क्या किया कि अपने जो राज्य में बड़े बूढ़े आदमी थे उन्हें बुलाए, वृद्ध पुरुषों को बुलाए और सभा करी और उनसे बोले कि देखो भाई आप लोग वृद्ध हो, राजा तो मैं हूँ, बस आप ही सब हो तो पालक टावर हूँ, आप हमारे बाप दादाजी थे, आप बड़े हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो बड़े बूढ़े उनसे मैं पूछता हूँ कि हमारा राज्य अच्छा हुआ हमारे पिताजी का राज्य अच्छा हुआ, हमारे दादाजी का राज्य अच्छा हुआ, सब में राज्य श्रेष्ठ किसका हुआ? तीन पीढ़ियों का आप देखा है, हमारे दादाजी के राज्य को आप देखा है, हमारे पिताजी के राज्य को देखा है और मेरे राज्य को भी देखा है, तो बताओ किसका राज श्रेष्ठ हुआ? सब चुप हो गए। एक वृद्ध सज्जन ने बूढ़े बोले कि महाराज कैसा राज, हमारे तो सब अन्नदाता हो, आप मालिक हो, आपके दादाजी थे वो भी हमारे मालिक, पिताजी भी आप भी मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा है, तो आपके राजा को मैं कैसे बताऊं? आपका राज्य कैसा हुआ उसको मैं कैसे बताऊं? मेरी बात पूछो तो मैं तो बता सकता हूँ, मेरी बात बता सकता हूँ, परंतु आपका मैं परीक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग डरे कि तो आपका राज अच्छा होगा, हम पिताजी की निंदा करते हो, तुम हमारे दादाजी की निंदा करते हो, दादाजी ने दांत अच्छा तो हमारी निंदा करते हो, तो बोला क्या बोले, राजा ठहरे हो दंड दे सकते हैं। तो वो बोला कि मैं आपकी बात नहीं जानता, मेरी बात मैं जानता हूँ, वो तो आपको मैं सुना दू। हाँ बोले सुनाओ। तो बोला कि महाराज आपका दादाजी का राज था, उस समय जवान था मैं और बल भी था मन में, और लाठी चलाना कुश्ती करना सब मेरे को आता था, बल भी था। तो एक दिन मैं कभी गांव जा रहा था, एक लाठी हाथ में काम जा रहा था, गांव जा रहा था, जंगल में कोई स्त्री रो रही ऐसी आवाज आई, कोई स्त्री रो रही है, आवाज आई तो देखा भी कौन रोती है, कैसे जाऊं? तो मैं वहां आवाज के अनुसार गया, एक टीबे पर बैठी रो रही थी, अकेली गढ़ा कपड़ा खूब अच्छा पहरा हुआ, रो रही थी, उसको भाई तो रोती क्यों है, तो डर गई, डर हमारी तू तो मेरी कन्या की तरह, मैं बड़ा तू मान भाई पुत्री के समान है, तुम डर मत, बोल भाई ठीक से पूछा तो दर दर दर दर आंसू पड़ने लग गए, अब दुख की कोई बात पूछे तो रोड पर रोना जाता है, तो भाई तो रो मत, कहाँ है कैसी बात हुई? तो भाई जी मैं क्या कहूँ, मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तो साथ में गाड़ी थी, ऊंट थे, उनके सहित हम जा रहे थे, तो बीच में डाकू मिल गए, डाकू मिल गए तो डाकू और लड़ाई हो गई, डाकू लूटने लगे तो दोनों तरफ से लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो मैं वहां निकल करके जंगल में भाग गई कि कोई मार देगा मेरे को, ऐ भाग गई, और भाग गई वहां से, वो तो क्या हुआ पता नहीं, मैं फिर आ गई, अब मैं आई तो वहां कैसे तो बने उनको पता नहीं कि कहाँ रहे है, मैं कहाँ रही, अब जंगल में आ गई, कहाँ जाऊं इस बात रो रही, मेरे घर का पता नहीं। तो क्या तू ससुराल का नाम बता, तू कौन सा गांव है ससुराल, नाम बता दिया कि ये नचीर है, मैं पहुंचा दू, तू डर मत ही मैं पहुंचा दू, तेरे को घर पर पहुंचा दूंगा। मैंने समझा भी मैं मुसा भाई फिर कर देंगे, ये अबला है इसको घर पहुंचा दे तो अच्छी बात है, मेरी दया आ गई, तो बेटी मैं पहुंचाऊ, तू मेरी कन्या के समान है, तुम डर मत ही मैं तेरे साथ हूँ। तो वो ले गए, ले गए तो वे सब चिंता कर रहे थे, वे किसी मारपीट से बचे से घर को पहुंच गए, परंतु बहु नहीं है साथ में, उसको लेने में गए थे, और गहना कपड़ा खूब पहनना बढ़िया बढ़िया गहने है, तो उन्होंने समझे डाकू ले गए होंगे, लूट लिया होगा, शायद उन्हें काट भी दे तो कोई बात नहीं है, डाकू तो डर के लिए काट भी दे मार दे रहे, कुछ चिंता कर रहे थे। तो रात्रि में ये पहुंचे, पहुंचे कि भाई लोगों को बड़ा हर्ष हुआ कि बहु आ गई, बहु आ गई, बहुत अच्छा हुआ। तो पुरुषों में वो बैठ गया, बोल लगे मैं भीतर में गई, तो भीतर में मेरे सास और जेठानी सब हुए कि राजी हुए, पूछा कि क्या बात है कैसे हुई, कि मैं तो रो रही थी, मेरे को पता नहीं गांव किस तरफ है, मैं जानती नहीं, अब जंगल में इसलिए क्या जाने किस गांव है, कहां गांव है। तो ये आगे भाई, उसने कहा बेटा मैं तेरे को पहुंचा दूंगा, जैसे पिता प्यार से पहुंचा हुए इसने मेरे को आश्वासन दिया और मेरे को यहाँ पहुंचाया है। ये बात हुई, लोगों ने भी सुनी और उन्होंने अपने कह दिया सलाया, मैं तो अपने गांव जा रहा था परंतु दया भी लिया, तो वे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत ठीक किया आपने काम किया, तो 500-700 रुपये मेरे को देने लगे, क्या रुपया ले लो आप। वो कहे मैं रुपयों ने काम नहीं किया है, मैंने मजदूरी नहीं की है, ना रुपयों के लिए किया है, मेरे को तो ये बात है कोई अबला है जी कोई सहायता हो जाए, इस बात से मैं लाया हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैं चला गया अपने गांव। अब उसके बाद जहाँ पर ये तो आपके दादाजी के राज की बात है, उसके बाद जहाँ पर पिताजी का राज हुआ, तो पिताजी का राज हुआ उस हमारा काम ढीला हो गया, कुछ पास धन खर्च हो गया, कर्जा होने लगा, तो मन में आया कि वो स्त्री थी उसको थोड़ी एक थप्पड़ मारता वो सब गहना मिल जाता, और वो गहना मिल जाता आज दरिद्रता क्यों भोगता, पर बड़ाई के भूखे मैंने रुपया देते वो भी नहीं लिया, गलती हो गई, अब क्या हो बातचीत भेज चुकी, अब पछता तो मैंने क्या कहा जाए, तो इस वास्ते मेरी दशा ये है कि वो कोई विचार ऐसा हो गया, इस पर आपका राजी हुआ। अब मैं कहूँ आपको कैसे कहूँ, मेरे सामने आप पोते की तरह हो, छोटी अवस्था है आपकी, मैं हो गया बूढ़ा, कि तुम बताओ बताओ क्या महाराज मेरी बड़ी दुर्दशा है, अब मेरी वृद्धावस्था है, कोई सेवा करने वाला नहीं, तो मन में आती है कि उसको मैं फुसला करके मारपीट कर ले जाता घर पर, तो स्त्री हो जाती और पैसा भी आ जाता, आज सेवा भी करती, हम कौन सेवा करे, ऐसा पछताता होता है, पर हाथ से बात निकल गई, अब क्या करे, अब रोने से क्या हो, वो तो बात हाथ से निकल गई, हाथ की बात नहीं रही, ऐसी मेरी दशा है, तो मैं अपनी बात तो कह दूं महाराज ऐसी बात की। तो राजा बड़े राजी हुए कि बड़ा बुद्धिमान आदमी है, तो दादाजी के राज में तो ये थी, पिताजी के राज में ये, आपके राज में ये, तो इसी तरह से कौन संत है कौन महात्मा है उसका तो हम परीक्षा नहीं कर सकते, वे कैसे हैं क्या सुनाते हैं कैसा सुनाते हैं, हम परीक्षा कैसे करें, परीक्षा तो हमारे से ऊंचा हो उसी हम नहीं कर सकते, नीचे हो कर सकते, ऊपर की परीक्षा हम कैसे करें, पर अपनी परीक्षा कर सकते हैं हमारे क्या असर पड़ता है, दादाजी के राज्य में क्या असर पड़ा, पिता के राज्य में क्या पड़ा, आपके राज्य में क्या पड़ा, इस तरह से सुनने वाले ये तो समझ सकते हैं कि उनकी कथा सुनी तो क्या असर पड़ा, उनकी कथा सुनी तो क्या असर पड़ा, उसे सुनी तो क्या असर पड़ा, ये तो हो ही सकता है, एक सही पड़ता है अलग अलग पड़ता है क्या पता है, तो पूरा पता न लगने पर कुछ तो अपना पर असर पड़ता ही है, तो इस तरह से जिनके सीख आचरण होंगे तो उनकी कथा का सत्संग का असर पड़ेगा, जितना जितना श्रेष्ठ होगा, तो दादाजी के सामने पिताजी का नहीं, पिताजी के सामने आपका नहीं, ये बात तो ये ही, अपनी बात कर दे आपका मैं कह सकता हूँ, इस तरह से सत्संग करने से व्याख्यान सुनने से जो समझदार है उनके असर पड़ेगा, कि भाई इनकी बातों का कितना असर पड़ता है, कौन से प्रश्न के कैसे उत्तर दे रहे, क्या बात है, असर पड़ता है, तो ये जितना जितना उनके अनुभव अधिक होगा, अनुभव भीतर में केवल बातें तो शास्त्रों में सीखे वे कह दे, शास्त्रों में ये कह दे, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं हुए, में गीता जी का अर्थ करेंगे, भागवत का अर्थ करेंगे, रामायण का अर्थ करेंगे, तो शास्त्र में वैसे ही लिख देंगे कह देंगे, पर कहने पर उनके कुछ व्यक्ति का असर पड़ता है, तो असर पड़ता है तो क्या हो गया, बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तो ऐसे ज्ञान जिनको हो गए हैं वो ज्ञान बता सकते हैं, वह बता सकते हैं हमारी उत्कृष्ट अभिलाषा हो तब, बिना उत्कृष्ट अभिलाषा के हम पकड़ नहीं पाते, कहने में फर्क नहीं करते, कहने में ऐसी बात में किसी को बढ़िया कहूँ किसी को घटिया कहूँ ऐसा नहीं होता है, उनसे जो पूछे उनके साथ बताते हैं, पर बताने पर भी उनकी शक्ति में फर्क है, जैसे बंदूक छोड़ती है तो बंदूक में गोली होती है तो वो आगे छेद कर देती है, या गोली नहीं केवल बारूद भरा हुआ है तो धड़ाम शब्द तो जोर से होता है, मगर छेद क्या करे, भीतर गोली है ही नहीं, इस तरह से उनका आचरण है उसका असर पड़ता है, तो इस तरह से सत्संग करो, व्याख्यान सुनो, उनके पास रहो, तो उनका असर पड़ता है, ये बात है। तो अब कौन महात्मा है, कैसे संत है, क्या पता, हमें क्या पता, ये बात है।